jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 11 czerwca, właśnie wybiła 9. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. W Sejmie pełna mobilizacja, expose premiera, dyskusja, a potem głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Nie dziś, ale może w tym tygodniu start rakiety ze Sławoszem Uznańskim odwołany. Najpierw kredyty frankowe, a teraz złotówkowe pod lupą Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Expose, dyskusja, a potem głosowanie. Tak zapowiada się dzisiejszy dzień w Sejmie. Sala plenarna już pełna. Za chwilę na mównicę wyjdzie premier Donald Tusk, wygłosi przemówienie i poprosi Sejm o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Przenosimy się do siedziby Parlamentu Przywiejskiej. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, co chce powiedzieć posłom Donald Tusk. O, premier w expose chce pokazać, że jego rząd ma się dobrze, że przegrana kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego może i trochę poobijała ekipę rządzącą, ale koalicja trwa nadal, chce pracować dla Polski. Premier mówił o tym już tydzień temu, potem jeszcze trzykrotnie naradzał się z koalicjantami. Co dokładnie powiedzieć dziś w expose? To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne. Ludzie będą różnie komentowali, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że dla całej koalicji 15 października ten dzień ma być dniem takiego nowego impetu. Po wygłoszeniu expose premierowi będzie można zadawać pytania, potem około 14 zaplanowano głosowanie nad tym wotum, no ale to nie koniec ważnych dla rządu spraw, bo przecież wiemy, a zapowiadał to Donald Tusk, że po tym, jak już uzyska od Sejmu zgodę na dalsze działanie, zajmie się rekonstrukcją Rady Ministrów. Ta ma być mniejsza, sprawniejsza i zmiany prawdopodobnie na początku lipca. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. O wotum zaufania dla rządu mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce polityk Konfederacji Marcin Możdżonek. Według niego pomysł z wotum zaufania to zagrywka taktyczna. Po to, aby po przegranych wyborach, w których pokładała obecna koalicja rządząca bardzo duże nadzieje, że to Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem i trzeba trochę tę gorycz porażki przykryć, pokazać, że jesteśmy, rządzimy, tu się nic nie zmienia, dalej idziemy do przodu. Mimo, że przez półtora roku nie wydarzyło się za wiele, bo pamiętamy, było 100 konkretów. Do końca maja mieliśmy dostać ustawy deregulacyjne. To się nie wydarzyło. Cała rozmowa z Marcinem Możdżonkiem na stronie internetowej Trójki oraz w naszych mediach społecznościowych. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci dziś w kosmos. Start misji Axiom 4 z Centrum Kosmicznego na Florydzie z przyczyn technicznych został odwołany. Nie wiadomo, kiedy ostatecznie lot będzie mógł dojść do skutku. Kierowniczka polskiej misji, dr Aleksandra Bukała, mówi o ramach czasowych polskiej misji. My w tej chwili certyfikację jakby na lot od wszystkich komitetów mamy do 15 czerwca. Natomiast możemy poprosić o przedłużenie. W zasadzie do 22 czerwca na spokojnie możemy startować i to nie będzie miało żadnego wpływu na grafik misji. To czwarty odwołany termin startu. Pod koniec czerwca decyzja o formie i terminie protestu nauczycieli. Związkowcy są niezadowoleni, bo rządzący nie zrealizowali obietnic wyborczych. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by wynagrodzenia pedagogów wzrosły o co najmniej 10%, a prace nad zmianami w karcie nauczyciela przyspieszyły, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. W tej sprawie nie wydarzyło się nic, podobnie jak i nie zaistniały żadne okoliczności, które dawałyby nam powód do satysfakcji czy nadziei na to, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne znajdą swoje zmaterializowanie w postaci przedłużenia obowiązywania tych świadczeń, a jednocześnie zapewnienia, że one będą świadczeniami niewygasającymi, szczególnie wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z likwidacją szkół. Według związkowców podwyżka wynagrodzeń i zmiany w karcie nauczyciela powinny obowiązywać od września. Złotówkowe kredyty hipoteczne pod lupą Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o zmienną stopę oprocentowania, która zależy od wskaźnika WIBOR. Za pół godziny sędziowie w Luksemburgu zajmą się pytaniami Sądu Okręgowego w Częstochowie, który rozpatruje pozew przeciwko PKO BP. Po frankowiczach teraz osoby, które mają kredyty w złotych, upominają się o sprawiedliwość, bo czują się pokrzywdzone w związku ze zmienną stopą oprocentowania. Polski sąd zapytał Unijny Trybunał Sprawiedliwości, czy kredyty hipoteczne w złotych, których raty ustalane są na podstawie wskaźnika WIBOR, można traktować jako szkodliwe dla konsumenta. W związku z brakiem informacji na temat ryzyka zmiennego oprocentowania i brakiem przejrzystości obliczania wskaźnika. Według ekspertów orzeczenie w tej sprawie może być przełomowe i uruchomić lawinę pozwów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. W województwie świętokrzyskim z powodu burz obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu rzek. Dotyczą one zlewni Nidy, Czarnej, Koprzywianki i Kamiennej. Jednocześnie na terenie Polski utrzymuje się 6 obszarów suszy hydrologicznej. Obecnie prawie 37% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od godziny 10 do 15 prognozowane są tzw. zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uparli się, a może nawet umówili na jeden wynik siatkarze Polski i Holandii i tak powtarzają w kolejnych setach, a szczegóły ma Dariusz Urbanowicz. Tak jest, wszystkie jak na razie zakończyły się wynikiem 25-22. Właśnie, spieszę z informacjami z Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozpoczęli na poważnie sezon reprezentacyjny w Chinach, w miasteczku, od takim zamieszkałym przez 5,5 miliona osób, Xi'an. Podopieczni trenera Nicoli Grbicza grają z Holandią, wygrali pierwszy set właśnie do 22, w drugim Oranie wyrównali do 22, trzeci również do 22, na szczęście dla nas. W czwartym jak na razie 7-6. No ale teraz piłka nożna i chcielibyśmy, trzeba przyznać, szybko zapomnieć o porażce z Finlandią w eliminacjach przyszłorocznego mundialu. Polacy przegrywali już 0-2, ale honorowego gola zdobył Jakub Kiwior i skończyło się na 1-2. Czy nie miało wpływu to wielkiego, bo byliśmy dobrze skoncentrowani przed meczem. Było widać, że wyszliśmy na boisko i każdy wiedział, co ma robić, więc nie było żadnego zamieszania w szatni i każdy był skoncentrowany tylko na meczu. To wypowiedź Kiwiora dla TVP Sport o tym zamieszaniu, które miało miejsce przed meczem w reprezentacji. Dla Finów drugą bramkę zdobył po zmianie w pierwszym kontakcie z piłką napastnik Krakowi Benjamin Kalman. Trener Probierz wziął odpowiedzialność za wydarzenia sprzed meczu, kiedy to odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, na co ten zareagował zapowiedzią, że pod wodzą Probierza w kadrze nie zagra. Co na to Probierz wczoraj? W piłce są różne fazy. No mieliśmy tyle momentów i urazów, tyle momentów takich, że wielu zawodników wypadało i teraz łączymy to. Teraz jedni doszli, drudzy nie. Na pewno widać, że tej drużynie bardzo potrzebny jest Piotrek, który liczyliśmy na niego bardzo i te mecze, które były. Uważam, że niektóre mecze zagraliśmy dobre, ale to nie czas jest na to i na polemikę. Uważam, że to, co powiedziałem wcześniej, na pewno nie mam takiego zamiaru, żeby się podać do dymisji. Wspomniany Piotrek to Piotr Zieliński, którego do ostatniej chwili próbowano doprowadzić do stanu używalności po wielotygodniowej kontuzji. Po meczu na Twitterze uaktywnił się prezes PZPN Cezary Kulesza i zapowiedział wyzwanie Probierza na spotkanie w cztery oczy. Tref Sopot pokonał Anwil Włocławek 88-85 w pierwszym spotkaniu dwumeczu o brąz mistrzostw Polski koszykarzy. King Szczecin ma nowego trenera, to wieloletni asystent poprzednich szkoleniowców Maciej Majcherek. No a liczymy na to, że pogoda w Holandii ustabilizuje się i w Sertogenbosch uda się rozegrać pojedynek Huberta Hurkacza z Roberto Bautistą Agutem. Anonsowany jest na 12:30. Wczoraj z turniejem pożegnała się Magda Linet po trzysetowej porażce z Bernardą Perą z USA. Patrzę na tablicę wyników. 10-8 w trzecim secie. No nieźle, nieźle. Można dziś liczyć na momenty słoneczne, ale generalnie środa będzie deszczowa, przed południem niemal wszędzie w Polsce, po południu na wschodzie kraju. A na termometrach dziś po południu na ogół od 14 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie. Maciek Jankowski w studiu, dzień dobry. Uściskiem dłoni powitany jak w trzeba. Poniedziałek. Jak trzeba, oczywiście, dzień dobry. A co za taki wesoły? A co, nie mogę? No przecież przegrali. A przestań. Dobrego dnia. Żeby tylko takie zmartwienia były, naprawdę. Zuzanna Olbińska, Katarzyna First-Wojtkowska z nami zostaje i Maciej Jankowski przy mikrofonie do 12. Jak słyszę Darka mówiącego o wynikach meczu siatkarskiego, to od razu mam taki flashback do Igrzysk Olimpijskich. To wtedy to się działo. A. Uwaga teraz, co powiem. No, ale to Darku. Sezon poolimpijski, budowanie nowego składu, także na no, spokojnie. Będzie dobrze. No ale będziemy na pewno informować o wyniku też w audycji Dobrego Dnia, która właśnie się rozpoczyna. Przypomnę, do południa jesteśmy, a to Amy Winehouse muzycznie na start. He left no time to regret. powroty do Amy Winehouse zawsze są nawet odrobinę wzruszające. Back to Black na początek naszego spotkania przedpołudniowego. 12,5 minuty po 9. Będziemy spoglądać oczywiście na tabelę wyników także, więc dowiedzą się Państwo od nas na pewno, jak to wygląda obecnie. Chodzi o mecz, o którym przed momentem w serwisie Darek Urbanowicz opowiadał. A u nas między innymi dzisiaj piosenka dnia. To ona właśnie już w tle wybrzmiewa. Vicar Street Days, czyli zespół Broke Gale, to jest irlandzka propozycja i myślę, że Grzegorz Hoffman jeszcze w niejednej swojej audycji do twórczości tej ekipy powróci. The Vicar Street Days. Nawet gdyby próbowali powiedzieć, że nie są z Irlandii, to myślę, że tutaj akcent na refrenie Vicar Street Days ich bardzo zdradza. Broke Gale, czyli autorzy naszej piosenki dnia. Dziś jeszcze po 13 i po 16 ten utwór się pojawi. Będziemy o nim przypominać. No i tak jak wspomniałem, audycje Grzegorza Hoffmana to są miejsca, bo jest ich więcej niż jedna, w których pojawiają się podobne brzmienia. Myślę, że można się spodziewać także ich i innych utworów z ich katalogu, bo to zespół na wznoszącej. Myślę, że też niedługo będzie o nich coraz głośniej, zwłaszcza, że Irlandia coraz mocniej wypada na tle tego anglosaskiego, tak to nazwijmy, rynku muzycznego. Asaf Avidan to akurat pan z Izraela. Love it or leave it i 16 po 9. Ja jeszcze dziś za chwilę powiem, co przed 12 się u nas wydarzy. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the blur as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave.

No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dobrego dnia w Trójce. Do południa jest 9.31. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. Często ja cię tu widzę ostatnio. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. A wpadłem. A co? No proszę bardzo, o ekonomii chciałem z tobą porozmawiać. Tak? To może doprośmy do tej rozmowy jeszcze Łukasza Koryckiego. A proszę serdecznie bardzo. Dzień dobry Łukaszu. Słyszałeś jaka konstrukcja? Proszę serdecznie bardzo, to teraz to już muszę się zamknąć. Dziękuję serdecznie bardzo za zaproszenie. Tak często nie bywam jak Marcin, ale bardzo mi miło. Dziękuję. To jeszcze afiliacja. Wicenaczelny Pulsu Biznesu oczywiście jest z nami. No dobrze, zaczynamy od pytania. Pytania ważnego. Czy bankowcy powinni drżeć ze strachu, a 2 miliony kredytobiorców zacierać ręce? Bo patrzę jeszcze na zegar. No właśnie teraz powinna się rozpoczynać rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ten zajmie się sprawą wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. To jest wskaźnik, który obok marży banku stanowi tą główną część składową raty kredytu. No i zarzut dotyczy między innymi faktu, że ten WIBOR to jest tylko w teorii taka stopa, po jakiej banki sobie nawzajem pożyczają pieniądze, bo przeciwnicy mówią, w praktyce to się nie zdarza. One praktycznie sobie żadnych kredytów nie udzielają. No i jakim prawem, jakimś algorytmem sobie wyliczają taki wskaźnik. No i myślę sobie, dopiero co się uspokoiła fala spraw frankowych w sądach i co teraz będzie druga fala, wiborowa? Nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby była druga fala. Tak, trochę historycznie tak banki ustaliły sobie kiedyś, ustalono na polskim rynku, że będzie ten wibor, czyli stopa oprocentowania kredytów złotych oparta na tym wskaźniku i rzeczywiście są tam pewne zarzuty do tego wiboru. To nie jest wskaźnik idealny, sami bankowcy mówią. Można też domniemywać, że ten wibor w jakiś taki takich newralgicznych momentach, kiedy są jakieś momenty rozliczeń, on jakoś tak nienaturalnie się zmienia, więc nie jest to wskaźnik idealny, natomiast nie sądzę, żeby TSUE decydował się na rozwalenie, mówiąc kolokwialnie. Opcję atomową? Opcję atomową. Przypomnijmy, no, dlaczego miałby to zrobić? No, pozwy, które pojawiły się w Polsce i polskie sądy pytają Trybunału, dotyczą tego właśnie, że ten WIBOR może być no, niezbyt dobrym wskaźnikiem. Natomiast tak, nie można tutaj zarzucić, że nie było obowiązków informacyjnych, tak jak przy frankach, przypomnijmy. Tutaj w umowie banki te rzeczy były. Białym. No, to, tak. Że były może nierozumiane przez tych, którzy podpisywali. Konia z rzędem temu, kto mógł zrozumieć tą stawkę WIBOR, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby można było w ten sposób podważać. Przypomnijmy, że też WIBOR jest usankcjonowany przez Unię Europejską, bo po aferze w Londynie ze stawką LIBOR Unia Europejska, wtedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, zdecydowała się na zmianę przepisów. WIBOR, wprowadzono nowe przepisy, które ten WIBOR sankcjonują, więc nie sądzę, żeby banki musiały drżeć, bo to nie jest sprawa podobna do sprawy kredytów frankowych. No, dodajmy może jeszcze, że wyrok dzisiaj nie zapadnie. To jest dopiero pierwsze posiedzenie, więc przy dobrych wiatrach za prawie rok pewnie ten wyrok zapadnie. Jeszcze może rzecz ciekawa, według Warszawskiego Instytutu Bankowości, czy według stres testów, które właśnie Instytut zamówił, dla sektora bankowego, gdyby zapadł wyrok niekorzystny w TSUE, no to byłyby koszty rzędu 450 miliardów złotych. bajeczna suma, to znaczy to jest praktycznie więcej niż połowa budżetu państwa. Gigantyczna suma, więc tym bardziej nie sądzę, żeby ktoś decydował się na to, żeby ten kwestię WIBOR-u w ten sposób atomowy rozwiązać. No bo teraz potrzebujemy jednak silnego sektora bankowego. Jest co kredytować, jest w co pieniądze rzucać. Jest, no potrzebujemy, mamy przyspieszać z inwestycjami, więc sektor bankowy jest jak najbardziej potrzebny. Tymczasem Bank Światowy tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla większości krajów świata. Za obniżeniem prognoz ma stać m.in. polityka celna Donalda Trumpa, niepewność polityczna. Jeżeli chodzi o USA, to PKB Bank Światowy ściął w tym roku o połowę, ale nawet jakby spojrzeć na 7 lat ostatnie, to wychodzi na to, że od lat 60. nie było tak kiepsko. Powinno nas to niepokoić? Wydaje mi się, że nie powinno nas to niepokoić. Tym bardziej przypomnę, że od początku roku, jak tu się raz na jakiś czas spotykamy, pada tutaj stwierdzenie, że prognozowanie w obecnych czasach jest bardzo trudne, więc pytanie, czy rzeczywiście te prognozy się sprawdzą. Tu główny powód, tak jak wspomniałeś, kwestie wojen celnych. Nie wiemy, jakie te wojny będą wyglądać. Przypomnijmy, że właśnie w ostatnich dniach pojawiły się takie przecieki, że Chiny powoli zaczynają dogadywać się z Amerykanami, czy na odwrót Amerykanie z Chinami. Ma być spotkanie w Londynie, mają być rozmowy na temat tego, formalnie się zakończyły. Teraz jeszcze głowy państw Stanów Zjednoczonych, Chin muszą potwierdzić, no ale ponoć się dogadali w takich sprawach najbardziej kluczowych, czyli dostęp do chińskich zasobów metali ziem rzadkich, amerykańskich chipów AI. No pewnie ta wojna w całości nie wygaśnie, ale faktycznie tu może być duża poprawa w stosunku do tego, co żeśmy się spodziewali. Bardzo trudno jest teraz prognozować. No, trzymajmy w tym przypadku kciuki, żeby te prognozy akurat nie do końca się sprawdziły i żeby ten wzrost gospodarczy na świecie był wyższy. A Polska będzie zieloną wyspą, bo zaglądam sobie do raportu, który dzisiaj opublikował Bank Pekao S.A. i czytam, że Polska może osiągnąć rekordowy poziom inwestycji, nawet 1 000 000 000 zł do 2030 roku. A jeszcze na przykład PKB per capita będzie większe niż we Włoszech, długość życia Polaków wzrośnie o 5 lat i do tego jeszcze płace osiągną 80% średniej unijnej. No kraj mlekiem i miodem płynący. No zatrzymajmy się przy tych inwestycjach, bo to jest kluczowe. Oczywiście mówi się, że tutaj te inwestycje pobudzi transformacja energetyczna. Mamy szereg dużych projektów. No gdzieś tam na horyzoncie atom, chociaż o tym się mówi, ale wciąż niewiele się dzieje, ale cała transformacja właśnie przebudowa sektora energetycznego, CPK wciąż w grze, więc rzeczywiście tutaj te inwestycje powinny się pojawić. Pytanie z drugiej strony, czy będzie nas stać na finansowanie tych inwestycji, bo wracając do tego sektora bankowego, który właśnie powinien być zdrowy, a nie mieć jakichś kolejnych kłopotów, to on sam tego nie uciągnie, bo polskie banki nie są na tyle mocne, żeby być w stanie finansować. Jest KPO, które no, trochę się ślimaczy. Wydawało nam się, że trochę więcej tych inwestycji z KPO ruszy. No ale mamy też takie okoliczności, taką sytuację wokół polityczną. Przypomnę, że no, zapowiadane jest wielkie przyspieszenie, jeśli chodzi o pracę rządu. No, zobaczymy, jak to dzisiaj z tym rządem będzie. No, ale zakładając, że będzie dalej funkcjonował, to rzeczywiście jest dobry moment na to, żeby z tym wszystkim przyspieszać. Jeżeli się uda, no to należy tylko trzymać za to kciuki. To jeszcze jedna sprawa, która też ma przyspieszać. Chodzi o pomysły deregulacyjne. 40 ostatnich dzisiaj ma się pojawić na stronie Sprawdzamy. No to może my podsumujmy, jak to jest. Pół roku minęło, tych pomysłów pojawiło się kilkaset. No i jednak trzeba powiedzieć, że zielone światło, przynajmniej na razie od rządu, większość z nich dostała. No to wracamy do tego, że rzeczywiście teraz to światło będzie świecić chyba jeszcze bardziej na zielono. Wczoraj była taka nietypowa transmisja z posiedzenia rządu, gdzie premier Donald Tusk wprost mówił o deregulacji bardzo mocno i mobilizował swoich ministrów do działania. To dosyć typowe z tą mobilizacją swoich ministrów. To typowe. Trzymamy kciuki, żeby ta mobilizacja przyniosła skutki. Rafał Brzoska, czyli przedsiębiorca, szef tej komisji, mówił ostatnio, że jest bardzo zadowolony z tego, że jest bardzo niski wskaźnik odrzuceń, jeśli chodzi o te pomysły, bodajże 20% deregulacyjnych, więc miejmy nadzieję, że ta deregulacja, bo ona w większości to są dobre kierunki, będzie przyspieszać. No zobaczymy, teraz jeszcze wakacje. wakacje, prace w komisjach, możliwe jakieś wrzutki do tych ustaw, ale tego też zapowiadają pilnować członkowie zespołu Rafała Brzoski. Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, był z nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę w ramach naszego codziennego informatora ekonomicznego przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy Marcinie serdecznie. Przyznaję się, tak, to ja dziękuję również. 20 minut pozostaje do 10. Nash Barkley, czyli między innymi Cilla Green, razem z nim Danger Mouse. Ten zespół, ten duet powstał w 2003 roku, no a to chyba ich największy przebój. Nawet na pewno myślę, że wszystkim doskonale znany. Zbliżamy się do koncertu, kolejnego koncertu w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, już w najbliższą niedzielę. To będzie, szanowni państwo, dokładnie 15 dzień czerwca. O 19 wystąpi zespół bardzo związany z Trójką, z historią Trójki. Wielokrotnie w różnych audycjach prezentowany i też nieraz panowie tutaj bywali. Powracają po 12 latach, również koncertowo, i naprawdę ich trasa niesie się bardzo szerokim echem. Kombajn do zbierania kur po wioskach. lecą na nas planety wszystkie, pomarańcze kupię ci. Planety i liście to jest jedno z tych nagrań, które od lat można było w Trójce usłyszeć w różnych okolicznościach, a już w najbliższą niedzielę będzie można prawdopodobnie usłyszeć go w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 15 dzień czerwca, 19. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych i zachęcamy do wysyłania mailowo swoich zgłoszeń ochoty przyjścia na koncert kombajnu do zbierania kur po wioskach. To jest powrót po 12 latach, ale powrót bardzo głośny, jak się okazuje, także z wielkim sukcesem. Dobrego dnia. Małpa Polskie Radio.pl. Tutaj nas Państwo znajdą. Dobrego dnia. Małpa Polskie Radio.pl. Zapraszamy na koncert kombajnu już w najbliższą niedzielę w Trójce. 13, 12, już nawet do 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging.